tiri endavant la construcció de Can Vies, que és la nostra principal aposta com a centre social autogestionat i com a banc també, no? Doncs anirem veient, no?, quins són els següents passos que s'han de prendre per seguir fent el que hem fet sempre, que és intentar construir un model de barri més enllà del que se'ns vol imposar, un model de barri que sigui construït per nosaltres mateixos. Quan hi ha una construcció, crec que és una cosa simbòlica. No, de fet, volem retirar la runa, començar a aixecar parets. Si hi ha paletes o no sé, si podeu precisar. Al barri hi ha experiència, al barri hi ha col·lectius que treballen, arquitectes com Nicole, hi ha molta gent que és professional d'obra, Can Vies portem 17 anys mantenint, no? Nosaltres mateixos, un edifici del segle XIX, no? Fem tot tipus de reformes, en aquest sentit farem com ho hem fet sempre nosaltres mateixos, fer una crida als veïns i veïnes que portin les seves eines, els seus materials per reconstruir, i la idea és literalment reconstruir el que ells han destruït. No sé si ho sabeu, però per molt que s'omple la boca l'Ajuntament, el procés de Can Batlló, sense el moviment veïnal i sense la intervenció activa dels propis veïns i veïnes, no seria el que és. Tot això que veieu s'ha fet reconstruint-ho amb les nostres pròpies mans i pels nostres propis mitjans. Per tant, la reconstrucció de Can Vies doncs serà un repte més dintre d'aquest esquema, no?, de veure les coses. I en tres abans, s'ha de comentar de Franca, que si no es pot reconstruir, es buscarà el lloc, sisplau, ocupa el treballó. En aquest sentit, em reitero, no?, que nosaltres posem la vista, la perspectiva en aquest dissabte, en la reconstrucció. També som conscients de que aquí també jugarà un paper important la posició que prengui l'Ajuntament, no?, la posició intransigent que ha tingut durant tots aquests dies, no?, de presa policial del barri, del propi Can Vies, inclús quan ja s'està tirant a terra, no? Veurem la posició que prenen. Nosaltres tenim aquest projecte, tenim aquesta convocatòria. A mesura que se'ns deixi o que nosaltres puguem realitzar-la, veurem si hem de deixar alguna alternativa en aquest projecte. Perquè ens quedi clar, encara que hi ha punts coincidents, la proposta del Centre Social de Sants no hi esteu plenament d'acord amb aquests quatre punts, encara que hi hagi punts coincidents, perquè la negociació vosaltres la deixeu per... Exactament, és a dir, donem les gràcies al Centre Social, no?, al suport que ens ha donat, als punts que expressen, no?, la coincidència amb els mateixos punts que nosaltres plantegem, no?, com són la retirada policial, l'aturament de l'enderroc de Can Vies, no?, però és a dir, nosaltres no podem acceptar sentar-nos ni amb el Jordi Martí ni amb el Xavier Trio, dels quals demanem la divisió, no? A més, també per tots els motius esmentats per la plataforma, no?, per com han dut ells mateixos el procés, i en aquest sentit agraïm que el Centre Social faci una proposta en la qual s'assumeixen molts punts que nosaltres creiem com a propis, no?, però com a Can Vies, com a Assemblea de Barri i Plataforma, no?, nosaltres expliquem quina és la nostra proposta i què és el que busquem. Evidentment, no busquem per negociar amb qui no ha tingut mai una intenció real de negociar i amb qui està tirant a terra i ho hem construït durant tots aquests anys. Crec que el paraguas ha estat ben clar. Jo crec que no són incompatibles el que està plantejant el Centre Social de Sants amb el que s'està plantejant des de la plataforma i des del Centre Social. No? És a dir, nosaltres demanem que s'aturi l'enderroc, que se'n vagin les forces de seguretat o d'inseguretat en aquest cas i que ens deixin fer el nostre camí. Ara bé, no estem d'acord en obrir un marc de negociació que ja no és possible perquè no hi ha res a negociar, perquè el Centre Social està a terra. Només de demanar coses, jo tenia missió de l'alcalde, de Jordi Martí, que sabeu, com tots els que estan aquí, que això no passarà, ni avui ni passarà per això, potser hi ha altres coses. Tu no creus que el que està passant més enllà del Centre Social de Can Vies és la pitjor crisi de govern que ha tingut l'Ajuntament durant aquests anys? Faig el que pensi, no? És igual. Un moment, sí, però no creus que el Jordi Martí ha pres una decisió errònia, no?, fruit de la incompetència política, fruit de no entendre bé el territori que està governant i que, per tant, la seva obligació és dimitir? Per tant, si nosaltres creiem això, doncs ho demanem. També sembla impossible quan es va ocupar... Això és el que penses tu. Això és el que penses tu. No, no, no, una opinió personal teva. Ni ho desitjo ni ho deixo de desitjar. Això és evident que no passa. Els quatre punts del Centre Social que vam presentar ahir, és possible que passin. Aquests no passaran. dir, nosaltres sempre hem treballat tant des de Can Vies, des de l'Assemblea de Barri, a través del que vosaltres demanàvem i creiem. En aquest aspecte s'han aconseguit multitud de coses al barri. Semblava impossible en posicions enrocades com les que hi havia, per exemple, en el tema de Can Batlló, com hi havia en el tema de festes alternatives de sants, que se'ns volia deixar aparcats, multitud d'aspectes que semblaven impossibles al barri. Construir una xarxa de cooperatives com les que n'hi ha, construir uns espais al barri que formen de forma que funcionen de forma autogestionada, no? Aquí sempre demanem l'impossible, no? Perquè el possible ja el tenim. Llavors sempre demanem l'impossible perquè sabem i tenim l'experiència que ho podem aconseguir amb la força del moviment veïnal i del suport del teixit associatiu del barri. Que no és perquè sigui impossible, és perquè és el que creiem i el que veiem com un imperatiu que succeeix. Vosaltres de manera de construcció i lluites de la proposta també de manera de construcció. El que passa és que entenc que vosaltres feu una mena de fort, que no sabeu si així, pot ser lluita de casa, però crec que sempre tenim fort i voleu reconstruir els altres sols. I el que està proposant és que si hi ha un lloc de concentrita, si és que es pot. Sí, bueno, nosaltres sols vol dir amb tot el teixit del barri, amb el que hem treballat sempre. Com hem funcionat durant tots aquests anys. És a dir, el problema és un problema fals. Han posat ells quan em volien negociar no se sap què, perquè nosaltres estàvem dintre aquí gestionant el centre social i gestionant tots aquests espais polítics del barri. No els necessitem, ho ha dit ben clarament, no els necessitem. Perdona, la cosa ja serà que sigui insistent, que tots arribarem a la redacció i ens preguntaran, però si ets o no ets en la negociació? Llavors, és clar, o sigui, és fàcil, que no hi ha negociació possible perquè canvies la terra i perquè al barri hi ha presència policial i que hi ha una cita que és la del dissabte i que en funció de com vagin les coses dissabte, potser podria arribar a una entesa. Nosaltres quan hem treballat amb la plataforma, no? Ha treballat amb el centre social de Sants i de Lledó amb les trobades que hi ha hagut en el districte anteriorment al desallotjament, no? Es pot agrair potser a la gent que s'ha ofert com a mediadors, tot i així també dir que des dels moviments de base del barri s'han treballat al marge dels partits polítics i que en tot cas sempre que hem treballat a un nivell local i amb els nostres propis organismes, no? Com són pues, les entitats que formen part de l'Assemblea de Barri, de la plataforma, no? I a part de que no, ja hem dit que no rebutgem el diàleg amb aquesta gent. Jo penso que és important, perquè és una tendència que hi ha per part de la gent que treballem amb els mitjans, a fer diferències de categoria en la gent que ens dona suport. A nosaltres ens ha donat suport molta gent, i aquesta gent alguna forma part d'estructures polítiques representatives del Parlament de Catalunya. Però per nosaltres tots són iguals i el valor del suport és sempre el mateix. Qualsevol persona, entitat, associació, organització, persona que pertany a l'organització que ens dona suport, per nosaltres és estratègic, és importantíssim. Estem on estem, amb els que esteu sentats aquí davant, perquè tenim aquest suport i els agraïm. Però no fem diferència entre els parlamentaris i els veïns del carrer Sofró. No. Els enfrontaments, la violència que hi ha a l'acabar les manifestacions d'aquests dies, que això us beneficia, us perjudica molt, afecta el vostre treball. Si demanaríeu que no fossin, perquè us contestaré, no hem de veure vosaltres, us contestaré amb una paradoxa que va plantejar un periodista com vosaltres a un mitjà de comunicació recentment a l'hora de parlar dels incidents de Camonal. Un veí de la meva edat, amb un megàfono, davant de la ciutat d'on sigui, reclamant qualsevol cosa, és una notícia de perfil baix que gairebé no cobriu. Un jove, desplaçant un contenidor, encaputxat, comença a ser notícia. Però realment, i el periodista ho va dir així en un mitjà, el que és sexy és el jove encaputxat amb el veí sense megàfon i desplaçant el contenidor. S'ha construït una imatge de la notícia a partir de la utilització de determinades eines que, alineades amb la ràbia i amb el tancament de les vies que s'han utilitzat fins ara, una demostració és que la gent de Campies va optar en primera instància per la resistència pacífica encadenant-se dintre i va rebre els cascots a sobre de tirar una taulada, la gent que ja no es creu en les vies negociadores comença a utilitzar vies que acaben amb la imatge que els mitjans considereu sexy. Cuidado amb el que s'està plantejant. Ens esteu exigint contínuament posicionament respecte a això. I a la gent que provoca aquesta situació amb dispositius que són una gàbia, una encerrona, ple de violents, que no entenem com poden anar tan sortits de mare, baixant de les furgones, resulta que el focus s'ha de posar amb la conseqüència que té pressionar la gent contra les parets, a dintre de les porteries, trencant-li la cara a gent que fins i tot va en bicicleta. Per favor, posem el focus on té que estar i sigueu valents i interpel·leu a les autoritats de la mateixa manera que ens interpel·leu a nosaltres. No som professionals de la comunicació, tots tenim feina o procurem lluitar per tenir-la i no tenim per què estar contínuament responent a alguna cosa que nosaltres no provoquem. Deixem-ho estar ja d'una vegada. Comencem a veure quina és la violència estructural i quines conseqüències té. Bé, doncs sembla que tornem a tindre una connexió con nuestro bárbaro dicharachero. Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy bárbaro dicharachero, me gusta. Ah, que sí, sabía que te gustaría. Uh-huh. Llevo todo el día pensando en ello, ¿eh? Muy bien, así me gusta, que pienses. Eso está bien. compañeros, tengo noticias de la ciudad de la injusticia. Buenas y malas. Sí, creo que la mala nos falta la confirmación de, por tu parte, pero hemos empezado a verla por el Twitter. Pues sí, la mala es que piden prisión confianza, ¿mm? Con una fianza de eludible, con una fianza de 10.000 euros para un chico italiano, que ha ido con abogado de oficio y bueno, pues parece que cuanto menos hoy, hoy seguramente pase a prisión porque son 10.000 euros los que se piden de fianza. De unido. Sí, sí. Y por aquí hemos visto la noticia de que parece ser que la titular del juzgado que ha decretado esta prisión es una vieja conocida nuestra, que es la misma que se encargó del 4F. Pues acabáramos. Sí. Entonces acabáramos, sí. Sí, sí. Pues sí, esta jueza es la que ha decretado esto, sí, tal como decís, compañeros, porque si acaba de salir uno de los abogados, ya tiene que volver a entrar porque todavía no ha salido nadie, están con las declaraciones y parece ser que el resto de personas pues saldrán en libertad, aunque es bastante probable que se les ponga pues estas cláusulas, ¿no?, de coartar el derecho de manifestación, inclusive de coartar el derecho de la libertad de movimientos, ¿no? Sí. De que no pueden ir a manifestaciones y cosas de este tipo y seguramente tengan que venir a firmar al juzgado pues cada 15 días o algo así, pero de momento todos son suposiciones ya que no ha salido nadie, hasta que no salgan los abogados con todo, ya que esto va lentísimo, pues no lo sabremos hasta entonces. Lo que sí está claro es lo del atestado con las 14 personas y... Es surreal. Las penas que se pueden pedir, según ha dicho el abogado, cuando hace un poco ha sido, no os espantéis, porque pueden ser mayores de penas de más de 5 años, lo que pidan, en lo que pida la fiscalía. Ah. ¿Y en base a qué? Pues todavía no lo sabemos porque justo cuando nos estaba explicando el abogado ha tenido que entrar para adentro para ver si... Pues sí, pero bueno, porque van declarando poco a poco, una a una, y me imagino que bueno, tienen el trabajo que van teniendo que los pocos abogados que hay, pues encargarse de las 21 personas, de ayudarles a declarar y de asistirles, claramente. Sí. Y bueno, lo que también me comentaban es que seguramente el trámite que ya tengan que pasar aquí en la Ciudad de la Injusticia pues sea poco, porque si no los pueden permitir quedarse trabajando hasta tarde, y bien se sabe que a los funcionarios no les gusta mucho trabajar, y más a deshoras. Sí, eso es verdad, pero también hay que recordar que a tocahuevos son lo peor de lo peor, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, parece ser que creo que la jueza es que lleva el caso de este tipo italiano, no lleva ninguno más. Parece ser, pero todo también, digamos, conjeturas, ya que justo cuando nos lo estaba explicando el abogado ha tenido que entrar. Sí, bueno, y esto se irá viendo poco a poco, ¿no? Eso es. Bueno, encantados de escucharte, ¿eh? ¿Qué tal va la gentita por allí? ¿Hay gentita que se ha ido para la manifestación del centro? No, la verdad es que no, ha venido un poquito más de gente, hay bastante, sobre todo, personas de Cerdanyola, ya que hay, recordemos, 6 personas de esta población que fueron detenidas el jueves, la mayoría entre estas 14 que detuvieron en un portal. Ah, está bien, está bien. Es especialidad de los Mossos d'Esquadra, ¿no? Coger a gente y o bien pegarla en un portal y o bien detenerla. De hecho, las personas que a las cuales dieron una paliza en un portal que se ha visto en varios vídeos de YouTube, pues gracias a que dentro del portal había una persona de prensa identificada como tal, pues solo se llevaron la paliza y no la paliza más la detención. Sí. También vimos la denuncia ayer, estuve leyendo la denuncia aquí de una vecina que tenía a sus familiares y algún vecino más observando lo que estaba pasando en la manifestación desde el portal, y los Mossos decidieron pues hacerles una demostración in situ dentro del portal y dentro del ascensor, por si tenían dudas de lo que ocurría. Sí, yo también he visto esa noticia, ¿no? Y ¿no? De eso, de esa violencia, ¿no? De eso, el señor Trias, ya sabemos que no habla en absoluto, ¿no? Pero bueno, ya se trubará, ¿no? Con diuen els catalans, ya se trubará. Bah, de momento ya se lo encontró bastante. De momento ya se lo encontró, sí. Así que nada, compañeros, de momento desde aquí esto es lo que tenemos. Cuando salgan los abogados ya tendremos una conexión en directo con ellos y les contarán más cosas, y mejor que yo, que no soy un experto leguleyo. Bueno, todos sí, podemos no, hacer el esfuerzo, no hay problema. Bueno, comentarte, Bagui, para si quieres irlo comentando, pues que de momento ya hay un mogollón de columnas que están yendo desde toda Barna hacia el centro, con mogollón de peña, cortando, pues, entre otras, pues la Meridiana está cortada, la calle Pau Clarís con Aragón está cortada, la Gran Vía está cortada. Así que bien, de momento hay mogollón de peña que ya se está acercando al centro. Ajá. Y que esta manifestación, pues, pinta que va a ser muy, muy grande y muy interesante. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. La verdad que desde aquí pues lo iré comentando a la gente para darles un poco de ánimos, y nada, pues en cuando tengamos más noticias pues ya desde aquí os informo. De acuerdo. De acuerdo, compañeros. Opa, pues muchas gracias. Opa, hasta ahora, salud. Chao, chao. Pues bé, aquí tenim aquesta confirmació per part d'un dels advocats que està assistint a els detinguts, de que ara mateix doncs ja tenim a dues persones a les quals els hi han decretat presó. Una ahir era a presó sense fiança, amb aquest noi de 30 anys del col·legi dels Castellers de Barcelona, i ara doncs aquest xicot italià al qual li demanen una fiança de 10.000 euros si no, doncs no sortirà de presó. Continuarem esperant informacions des de nuestro Bárbaro, que ens va aquí, que està a la ciutat de la justícia esperant a que els detinguts i les detingudes surtin lliures d'una vegada i sense càrrecs, esperem, tot i que per desgràcia ja veiem que els jutges i les jutgesses no estan per la labor, i el que tenen ganes és d'anar donant condemnes abans d'hora. I també ens ha remarcat el fet aquest que també comentàvem abans, de que sembla ser que totes sí que els estan intentant demanar la prohibició d'anar a manifestacions i inclús en alguns casos de poder-se reunir, cosa, com ja dèiem abans, que és totalment inconstitucional dintre les seves pròpies lleis i de que... I com comentàvem abans, a més, no? De que el fet de que tu puguis estar encausat en una causa, el fet de que tu inclús puguis estar sentenciat en una causa i pres per aquesta causa, perquè se t'hagi considerat culpable d'un fet, no significa que tu se't puguin impedir el dret a reunió o inclús el de manifestació. Recordar que les persones preses també tenen els seus drets i entre aquests drets està el dret a poder reunir-se, el dret a poder manifestar les seves reivindicacions, no, per suposat, sense rebre les conseqüències, com sempre passen, de les forces de l'ocupació, i en aquest cas doncs, les persones preses estan en pitjor situació que les persones que estem al carrer a l'hora de rebre aquestes coses, però tenen el seu dret a estar, a poder-se associar, a poder-se manifestar, a poder protestar, en definitiva. Aquest dret no en aquest país no ens el poden treure. Així que avui la manifestació també doncs, a lluitar per aquestes persones detingudes, a lluitar per aquestes persones puguin sortir al carrer el més aviat possible i no només això, sinó que més, puguin sortir al carrer lliures d'una vegada. Dit això, tenim aquí encara queda una miqueta d'aquest àudio de la roda de premsa que estàvem passant. Mentre no tinguem noves informacions i mentre nosaltres continuem, la veritat, doncs, omplint una mica l'estómac, que ja el teníem bastant buit, i gràcies a les persones solidàries que han decidit en un moment donat doncs, portar-nos algú per omplir l'estómac i així poder seguir aquí aquesta jornada. Us deixem un altre cop amb aquesta roda de premsa fins que algú ens torni a trucar o fins d'aquí una estona que nosaltres mateixes tornarem a obrir els micros aquí dintre per seguir aquest especial de les mobilitzacions que hi han a Barcelona des de fot 5 dies amb el foc que hi ha hagut tots aquests dies des del desallotjament el dilluns del centre social ocupat Can Vies a Sants i el dimarts és no només a Sants sinó a partir del dimarts a tots els barris de Barcelona i part de l'estranger. Així que fins ara. L'atac a la revista al carrer Riego per part dels Mossos d'Esquadra. Això també ho vau de publicar. Sí, jo entenc la pregunta. Tampoc provoqueu l'actuació policial, que sí que condemneu enèrgicament. La pregunta és molt fàcil, si també condemneu la violència que es produeix al final de les vostres manifestacions. Com hem reiterat, no? Les nostres manifestacions es veuen... Les manifestacions que estem realitzant es veuen coartades, es veuen limitades, es veuen acabades sempre per l'actuació policial, amb els dispositius, amb els obligats moviments de carrer perquè no se'ns deixa passar, no se'ns deixa realitzar, tot i que l'alcalde Trias deia que una manifestació sempre, actes violents, no, doncs mentida. La manifestació, quan ells volen, com ells volen, per on ells volen. No es podem manifestar, no podem arribar ni tan sols als llocs on diem públicament que volem arribar de forma tranquil·la. En aquest sentit, el que expressem és que si és cert que hi ha actes de violència, no? Actes de violència que entenem que són com conseqüència tant de l'esclat social com de la repressió de la policia, no? Que està patint la gent del barri, perquè també es parla de que si hi ha estrangers, no sé què, evidentment que hi ha estrangers al nostre barri, a tots els barris hi ha estrangers. 6 detinguts estrangers són un 20%, que és el percentatge d'estrangers que hi ha al barri de Sants. Sí. Volem també doncs, treure aquesta coletilla que estudien tots els mitjans, no? Que són grups infiltrats, que són grups que només es dediquen a això, no? Sempre esteu amb aquest discurs, no? De que hi s'infiltren tot arreu, no? És mentida. Si la gent del Barça, quan hi ha disturbis del Barça, fa disturbis són la gent del Barça. Si quan hi ha estudiants, hi ha disturbis són els estudiants. Si aquí a Sants hi ha disturbis són la gent de Sants. Estan inventant un enemic públic per intentar desviar, no?, tot allò que no comprenen. En aquest sentit, nosaltres no ens podem veure en cor de condemnar a la gent del barri que està sent apallissada i que està sent detinguda arbitràriament. Ens indigna, no sé si ho veieu, però ens indigna que se'ns demani constantment aquesta lògica de la condemna quan, per exemple, la gent no s'esvera quan hi ha desnonaments cada dia. Com l'índex d'atur que tenim... No, no és una altra cosa. Forma part del mateix. No? És a dir, per què els mitjans no s'indignen cada dia com us indigneu quan hi ha fets espectaculars d'aquest tipus? No, jo pregunto, no, jo us pregunto a vosaltres que feu la reflexió. Jo pregunto als mitjans de comunicació per què no us indigneu cada dia amb els desnonaments que hi estan havent cada dia? Per què no us indigneu amb la situació d'atur? Per què no us indigneu amb les retallades? Per què no us indigneu quan el Millet té una condemna divisòria? En aquest sentit, el que sí que diem que d'aquí de Can Vies surten unes convocatòries clares, unes convocatòries que són constantment, no? Extirpades, intenta que no arribin a terme, provocades per la policia. Després d'això, nosaltres no podem respondre pel que passa als carrers. Qui ha de respondre és qui ha creat aquest problema. Que està en l'Ajuntament, com les polítiques socials que s'estan donant a terme des de fa anys i que ara es veuen més aguditzades amb la crisi. Vull recordar que durant el temps que hem estat intentant buscar una sortida des de la plataforma, en alguna ocasió se'ns ha demanat directament des del districte que el perfil de pressió sobre les institucions de representació al barri, en aquest cas el mateix regidor, disminuïssin per facilitar la negociació, per facilitar el poder parlar. I això s'ha respectat. Totes les manifestacions que s'han fet durant el temps amb el que hi ha hagut l'amenaça de desallotjament de Can Vies han sigut d'un perfil tranquil. Ha sigut en el moment en què han començat amb prepotència el dia següent de les eleccions, remarco, a tirar l'edifici davant de tothom i davant vostre, que ho veu reproduir per tot el planeta, quan realment l'esclat ha arribat als carrers. I això ells ho sabien. Però la seva prepotència, la seva miopia, va fer que trenquessin qualsevol via de relació i optessin per aplicar el que se'n podia dir por mis huevos. És una vergonya el que han fet i que ara nosaltres tinguem que rebre la vostra interpel·lació per una situació que nosaltres no hem generat. Recordeu-li amb ells, a les rodes de premsa, quina responsabilitat tenen respecte al canvi de ritme que hi ha hagut pel fet que s'han aixecat de la taula per la CAT. I a sobre van de xulos tirant a l'edifici davant de tothom. Què s'esperaven? Què s'esperaven? Doncs que se'n vagin. D'una vegada, ells i els cossos de seguretat. A partir d'aquí ja veurem com va la cosa. Però d'entrada, que ens deixin tranquils i deixin de reprimir a la gent per l'exclusiu fet d'identificar-se amb algú que portem 17 anys vivint en aquest barri. Estem fartes ja. Per favor, no tornem a treure el mateix tema. La gent que des de la plataforma estem treballant amb els mitjans, sembla que el foco no sigui parlar del que ens han fet a nosaltres, sinó que tenim que justificar el que han generat ells. Canviem el xip d'una vegada, home. Ja estem cansats de respondre això. Per un sentit també volem remarcar, portem 7 anys de conflicte, 7 anys fent mobilitzacions, accions de protesta, accions mediàtiques, manifestacions, durant 7 anys. Totes han estat tranquil·les, totes han estat una mostra del suport que tenia el barri, amb manifestacions massives de 1.000 i 2.000 persones. Ben poc han estat seguides per mitjans de comunicació. Quan es va plantejar l'última i primera proposta del districte, es va fer una roda de premsa per explicar el procés. Van venir dos mitjans. Ara que es plantegin els mitjans, quina responsabilitat tenen ells pel que està passant? Quina responsabilitat tenen de convertir la ciutat en un parc temàtic de retransmissió en directe dels disturbis, de crear un gran aparador? Sembla que només escolten a la gent quan passen determinats quines coses. És responsabilitat també dels mitjans crear una societat de l'espectacle i no una societat on es valora el que es construeix i el que es treballa. Però preguntar-vos si us va sorprendre que l'alcalde ahir anunciés que us pararia en la roca, si us ho esperàveu, i fer-vos un comentari que no faig per aquesta polèmica. Demaneu que l'Ajuntament us deixi en pau, que us deixi fer, que no us diguin com heu de gestionar canvies, i no pareu de dir-nos a nosaltres com heu de fer, com hem de fer la nostra feina. Crec que és una mica contradictori. En la segona part no entrarem en comentaris, estem parlant de coses diferents. D'alguna manera nosaltres fins ara consideràvem que la gent que esteu sentats aquí davant nostre sou treballadors i treballadores dels mitjans, que d'alguna manera tenim que estar alineats amb la gent que a l'altra banda estem visualitzant un conflicte, que quan cal us hem donat suport a la gent de TV3 i a la que ha calgut, i que em sembla que ens digueu això ara és una mica heavy, però no diré res més. Respecte al tema que el senyor Trias ahir digués que estava disposat a parar les obres, forma part de la mateixa teatralització. Sap perfectament que està aturant unes obres que no sabem si ara estan en marxa o no estan en marxa, podria ser que estiguessin. Però que a l'hora de la veritat, a la velocitat que han anat, i sabent que fins i tot també s'havia convocat aquesta convocatòria del dissabte, i sabent que tenien a sobre de la taula la demanda del centre social, van continuar fent l'espectacle de tirar la torre al terra. O sigui que, de veritat, el que pugui dir el senyor Trias a televisió, a nosaltres, de veritat, ens la bufa directament. A veure, diríem que ja acabéssim amb les preguntes, sisplau, perquè hem d'anar a treballar aquestes coses, així que si teniu alguna pregunta més... Doncs bé, agraïm que hagueu vingut. Remarco el que acabo de dir, us considerem treballadors i treballadores, sabem que les redaccions d'estrès us ho posen molt difícil, us agraïm a l'esforç que feu, però us demaneu que comprengueu que nosaltres no som professionals i que intentem explicar el que nosaltres tenim que transmetre de la millor manera possible. Una última pregunta, sisplau. Llavors, amb aquesta relació amb mitjans que s'ha de fer, que no vinguem a cobrir les manifestacions, pregunto. No, no, el que plantegem... Les persones que estan dintre de la realitat mòbil, es diria que no tira, que algú va tirar un objecte incendiari i dins. Vull saber què hem de fer, què és el que espereu. Perquè de la mateixa manera que ens aviseu que hi ha una manifestació que voleu que la cobrim, venim a cobrir-la i ens sentim amenaçats. Gent de por, eh? El que plantegem... Potser va ser un infiltrat de la policia el que va fer. El que plantegem... En cap moment hem dit què ha de fer o què no ha de fer els mitjans. I hem plantejat la responsabilitat que tenen els mitjans. És a dir, en aquest moment nosaltres hem cridat sempre a mitjans quan hem fet manifestacions, aquí s'han fet rodes de premsa, no ha estat pas un col·lectiu Canvies que hagi rebutjat treballar amb mitjans, obrir la porta de Canvies quan estava obert, explica què era, no? El que estem denunciant no és quelcom concret de com s'està tractant actualment, sinó la manera en què funcionen els mitjans com un poder més. Com funcionen, no?, els mitjans en el sentit que només s'interessa, no?, pues la violència quan es criminalitza, quan només tenen importància els partits polítics, no?, les associacions de base no tenen cap tipus de poder, no? No estem dient com heu de treballar. Estem fent que feu una reflexió pública de la responsabilitat que teniu de com es tracta en els temes. O sigui, sí que és cert que els mitjans públics són un poder i que tenen també responsabilitat en com està la situació actual. És a dir, nosaltres no hem sigut els que hem cremat la unitat de TV3 ni hem sigut els que hem apedregat a ningú. Canvia sempre, reitero el que hem dit abans, no?, les convocatòries que hem fet i que hem treballat amb els mitjans. Però sí que s'ha d'entendre, no?, que sí és cert que els mitjans tenen un discurs molt tancat, un discurs, com he dit, no?, que he denunciat, del tema del sistema, del que no hi ha una capacitat d'obrir la ment, no?, d'obrir i de fer una reflexió de què és el que passa darrere les mobilitzacions, no? Doncs per això emplacem a que reflexioneu de la vostra responsabilitat com a poder mediàtic que sou. I el poder que teniu no només en aquesta mobilització, sinó en la situació social en la que ens trobem. Si només ho dic, Pau, perquè heu parlat que teniu que ser treballadors. I el poder polític o l'intermitjat que vulgui darrere, estaré d'acord o no, però els que estem al carrer, els que estem amb el PP, els que estem corrent, són nosaltres. Llavors, què hem de fer? Aquí corrent tot. El que podríem anar no està tant perquè no podem sortir. Parlo com a periodista, no parlo com a ciutadana ara, Parla com a... És que no, vas a veure. Teniu separadors de l'espectacle? És a dir, nosaltres no, ja ho reitero, si no s'ha quedat clar, no qüestionem la vostra feina com a treballadors i treballadores, i per tant no us hem de dir com heu de fer aquesta feina, perquè nosaltres no en sabem com s'ha de fer. El que sí que plantegem és que hi ha una responsabilitat, com deia ell, de qui són els mitjans, de qui són propietaris els mitjans. Qui decideix a la redacció què es publica i què no, i quin és el to de les... Sou vosaltres? Teniu plena autonomia per decidir-ho? Oi que no? Oi que ho coneixeu bé com funcionen els engranatges? Per tant, nosaltres no us culpabilitzem absolutament de res i us qüestionem la vostra feina absolutament. Absolutament el que qüestionem i denunciem és l'engranatge públic i polític que hi ha darrere dels mitjans de comunicació. I el que volíem denunciar és l'ús hipòcrita que es fa de certs actes que passen al carrer quan es convoca una roda de premsa i venen tres mitjans, que són tres mitjans que són del barri i no veniu la violència que hi ha avui aquí. No? Aquesta simplement és la paradoxa, la contradicció amb la que us volíem fer reflexionar. No us estàvem qüestionant la vostra feina. Vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Feu negoci amb el patiment i la misèria, i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Bé, doncs continuem aquí al programa especial Efecte Canvies. I tenim una altra trucadeta des del carrer. Hola. Hola, companys, què tal? Bé, i tu? Bé, bona tarda. Molt bé, ja estem aquí a la universitat. Fa uns dos minuts que hi ha un bloque de sang, un bloque enorme, que jo crec que ha de ser de la, una quantitat de gent tan gran com la que estem a plaça Universitat, esperant que arribessin als diferents blocs. I, bueno, estem esperant aquí, que encara és concentració, hi ha molts col·lectius, molta gent, gent de les assemblees de barri, ens hem trobat una pancarta amb la gent de TMB CGT Bus, que també doncs, són la seva solidaritat, gent de la vida, de la xarxa social d'aquí, de Barcelona. O sigui, està pleníssim de gent i esperant a veure què passa. Hi ha bastanta policia, però no a prop nostre. A Gran Via, cap al final, direcció Sants, veiem moltíssimes furgones d'antidisturbis. Ens han dit que hi ha moviments per la zona de Via Laietana, també. A nosaltres, que veníem des de la columna de Gràcia, pues, teníem unes 6 furgones darrere nostra, però bueno, a bastanta distància i la veritat no hi havia un aspecte de provocació d'entrada. O sigui, sembla que estan canviant una mica la política que han seguit aquests dies, de presència forta, d'intervenció dura, i jo crec que estan deixant, després de tot el que ha passat, pues, bastant espai perquè la gent estigui demostrant el seu rebuig a aquest desallotjament i a aquesta forma de funcionar de la Barcelona del senyor Trias. Des d'aquí podem dir també que hem vist ja imatges de les letxeres de la Policia Nacional entrant a Barcelona. Perdona? Que hem pogut veure imatges de les letxeres de la Policia Nacional entrant a Barcelona. No sabem cap on anaven, però estaven entrant. El soroll de la gent que tenim aquí, que hi ha molta gent, o és per la connexió telefònica? Ens escoltes bé? Hello? Hola? Hola, ens escoltes? No ens escoltes gens, tu? Jo molt, molt fluixet. I ara millor? Ara millor. Vale. És que a vegades amb això ja sabes que aquí si puja mal s'atura una mica, però bueno. Sí. Pues deia que hem vist imatges de les letxeres de la Policia Nacional entrant a Barcelona. Evidentment des d'aquí no... Sí, no sabem on anaven, però sabem que estan que han entrat. I després, des de la Ciutat de la Justícia, perquè tinguem la info, pues, sembla ser que hi ha un altre xicot al que li han demanat presó sota una fiança de 10.000 euros, amb un xicot italià. Bueno, pues, no sé, anem trucant amb totes les novetats, que sapigueu que estem donant el telèfon de la ràdio perquè la gent quan vagi relatant la seva vivència i espero que vagin trucant pues, a tots els companys. Bueno, ens anem escoltant per aquí. Vale, companya, pues moltes gràcies per la informació i ànims i que vagi bé la jornada. Moltes gràcies. Salut. Salut. Bueno, pues aquí ha quedat aquest aport informatiu. La gent s'està començant a concentrar als diferents blocs que s'anaven cap a aquest punt de sortida d'aquesta manifestació. A la plaça Universitat doncs ja s'estan trobant, sembla ser que hi ha molta gent, per com ens deia la companya. Tornem a repetir, tal com deia ella, doncs, si ens esteu escoltant i teniu ganes de participar, tenim el telèfon 933594900 i ens podeu trucar i informar-nos d'allò que vulgueu o simplement donar pues, la vostra opinió, dir la vostra, aquí els micros estan oberts. I bueno, pues, no sé, aprofitant una de les coses que ens explicava aquí la companya, doncs, fer una petita coletilla, que és que bueno, dèiem que la gent el que està manifestant avui a la tarda doncs, és un conjunt de coses, com començant pues, pel rebuig a aquest desallotjament d'aquest centre social ocupat de Can Vies al barri de Sants amb 17 anys d'història. No és només el rebuig a aquest desallotjament, sinó a tota la línia, a tot el procés no?, que ha acompanyat aquest desenllaç. Doncs una mica amb la línia de la història de la humanitat, doncs l'Ajuntament i TMB i els poders polítics, judicials, econòmics han fet una mica el paper aquest de rostros pàlidos, no?, d'aquells colonos, no?, colonialistes, no?, de la seva època, doncs que signaven tractats amb els pobles indígenes de les terres que anaven a colonitzar i aquests tractats després quedaven amb no res, no? Els trencaven a la primera de canvi. Doncs una mica en aquesta línia, no? Ella comentava de que una altra de les coses que avui s'està protestant pues és aquesta línia política de la Barcelona del Trias I aquí és on jo volia aprofitar una mica la coletilla pues, per dir també, o fer un petit apunt, no? En el sentit de que bueno, el que avui s'anomena la Barcelona de Trias en el passat va ser la Barcelona de l'Areu o podia haver sigut la Barcelona del Joan Clos Van Damme o en el seu dia la Barcelona del Maragall i així podríem anar cap enrere, en realitat ens donaríem compte que hi ha un fil conductor en la política institucional de l'Ajuntament de Barcelona que és reflex al mateix temps de la política institucional de lo que seria no només la Generalitat de Catalunya, sinó també l'Estat espanyol, i al mateix temps, si tinguéssim ganes d'anar una mica més enllà, ens donaríem compte de que aquesta línia política també és simpatitza o es mimetitza amb la política internacional arreu del planeta, no? Llavors, és una mica una qüestió de que intentem o tenim davant l'oportunitat de fer una reflexió una mica més enllà del fet concret, ja ho dèiem també ahir, no? Del fet concret que és aquest desallotjament d'aquest centre social amb aquestes artimanyes, amb aquest joc brut, amb aquesta sèrie de mentides i, bueno, i evidentment amb aquesta repressió política, policial, no? Etcètera. Podem fer la reflexió una mica més enllà i donar-nos compte de que ens trobem davant d'un d'aquells casos que al llarg de la història es van repetint amb massa freqüència en els que no és només el fet concret, insistim, sinó que és un d'aquells casos en el que és com una mena de pols entre la societat o el que podríem anomenar de manera més planera el poble i aquells i aquelles que ostenten el poder, el seu poder, lògicament, no? El que, com fèiem la conya ahir, o recordàvem ahir, no? A l'època franquista, el que s'anomenava els addictes al règim, no? Llavors, el que ens trobem en realitat és una confrontació entre dues maneres de funcionar, la manera del poble i la manera dels estats i les seves institucions, no? Aleshores, no és només una qüestió de que rebutgem un fet concret com pot ser un desallotjament amb tot aquest procés d'artimanyes i mentides i jocs bruts, sinó que rebutgem aquesta manera de fer política que nega la llibertat de les persones, no només la gent jove, sinó les persones de qualsevol edat, de qualsevol mena d'extracte social que no sigui el seu. D'altres vegades ho hem comentat, no? Doncs de que avui en dia ens trobem d'una manera tàcita davant d'un sistema de castes com el que a la Índia, per exemple, es veu de manera molt descarada, on hi ha persones que, bueno, que no són tingudes en compte, vale? Seria una mica com categories de persones, no? I llavors la casta del poder està conformada per diferents subcastes, com poden ser doncs, els polítics professionals, com pot ser tot el sector empresarial que té fils directes amb el que és el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, etc., l'Organització Mundial de Comerç, etc., totes aquestes entitats que ja tenen un caràcter a nivell internacional i que la seva influència arriba fins a l'àmbit local. Vale? Llavors, estem davant d'una situació d'aquesta mena. Vull dir, en el sentit de que quan es diu policia fora del barri és un sinònim de que no volem policia. No, perquè moltes vegades la traducció literal de policia fora del barri es podria entendre com policia fora del barri de Sants, però no ens importa que estigui al barri d'Hostafrancs o a la Bordeta o a Gràcia o a l'Eixample o a la Verneda. I no es tracta d'això. Policia fora del barri significa no volem policia. Significa que el poble té ganes d'autogestionar les seves vides, la seva llibertat, té ganes d'organitzar-se, autoorganitzar-se i gestionar aquesta organització d'una manera horitzontal i d'una manera lliure, i els poders institucionals boicotegen, impedeixen, reprimeixen tot aquest intent de llibertat. Llavors, bueno, doncs des d'aquí fer una petit aportament doncs, en aquesta reflexió perquè bueno, doncs, el que és l'ideari popular puguem una mica anar treballant sobre aquesta línia si és que en realitat volem emancipar-nos d'una vegada d'aquesta situació. Com deia el senyor Ferrer i Guàrdia, o el senyor, com deia el Ferrer i Guàrdia, igual que d'altra gent, l'emancipació del poble serà pel poble o no serà. I és una mica amb la línia que nosaltres treballem. No. Tenies ganes. Seguirem. Sí, sí, ara, bueno, sembla ara veurem si el company resulta que la trucada és per nosaltres. Aquí pues també anar recordant i anar dient doncs que tot el que estem avui xerrant aquí, aquesta, doncs, també s'ha estat gravant i tenim aquí a l'altra banda de l'estudi doncs, un company que s'està encarregant d'anar-los penjant. Així que el que tingui ganes d'escoltar més tard o en un altre moment, pues que sàpiga que podrà anar fent recopilatori d'aquestes, ara ja en sembla, són més de, bueno, des de les 10 i mitja, 11 del matí que portem aquí dándole a la lengua, fins ara que ja són prop de les 8 de la nit. 9 cap a 10 hores seguides. Sí, i bé, pues, dir que la manifestació està a punt de començar, pel que sembla doncs, la gent comença a arribar allà i esperem que la manifestació vagi com hagi d'anar i que esos d'azul tinguin les mínimes ganes de donar pel sac, bueno, parlant en plata. En aquest sentit, doncs, i també faig repesca de coses que hem dit en altres ocasions, tot i que el programa d'avui és un programa especial i en certa manera seria com un punt de partida zero, a partir de l'episodi concret que desencadena tota la resta d'episodis, però és el que m'ha anomenat altres vegades, no? Que l'exercici de la llibertat, en aquest cas de la llibertat d'expressió, de la llibertat de manifestació, senzillament és un exercici d'expressió col·lectiva que en cap moment pretén el que aquests dies, per exemple, mitjans de comunicació, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, o, dit d'una altra manera, com dèiem fa una estona, aquests addictes al sistema s'esforcen en anomenar com a violència. No? Normalment, en aquests casos de llibertat d'expressió i de manifestació, el poble actua d'una manera acorde a lo que es troba al davant. Llavors, dèiem que si la policia no provoca, i evidentment si la policia provoca significa que obeeix ordres, vale, ja sabem d'aquí, doncs la gent farà el que ha de fer, com en tantes altres ocasions, que és demostrar de qui és el carrer. Vale? Llavors, sense cap mena de necessitat d'ostentar-ho per una via violenta o etc. Sembla ser que tenim una trucada, així que, com sempre, donarem prioritat a aquestes aportacions. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Bona tal. Aquí andamos en la columna de cambias que acabamos de llegar hace 20 minutos, 10 minutos, por ahí. Muy bien, ¿y vale. qué nos puedes decir? ¿Cómo está el tema? El tema es que acabamos de llegar a la plaza de la universidad y sí. esto está a reventar. Un montón de gente, que incluso te podría decir que la columna se ha quedado hasta atrás de la universidad porque no entra ya. Ya, bueno, eso es buena noticia, ¿no? Si por aquí ya... Estábamos diciendo que la columna más pequeña que ha llegado a Barcelona era la que venía de Caldas. Venía lejos, ¿eh? Bueno, venía con furgonas, ¿eh? Venían con ventaja. Es una ironía sobre las 200 furgonetas o no sé cuántas de la Policía Nacional. Ahora pilla la indirecta, vale. Sí, es el bloque minoritario. Sí. Sí, bueno, por ahora no he visto mucha policía, lo que pasa que porque nosotros venimos con la columna de cambias y claro, si es lo que hemos visto, pues había un fuerte dispositivo en lo que es la comisaría de policía de la Plaza España. Sí. Lo tenemos detrás nuestro, pues yo que sé, no te sabría decir si son 30 o 40 furgonas que están ahí esperando. Luego por la parte de adelante de lo que es la Gran Vía también hay más furgonetas y lo que me estáis comentando antes que probablemente hay muchas más esperando desde la Meridiana, ¿verdad? Es muy probable, no sabemos su ubicación exacta, pero bueno, sabemos que ya se han movido y que están dentro de la ciudad de Barcelona. Todo esto nos lleva a que, bueno, pues algo que ya sabemos, pero también el hecho de que en otras ocasiones, como por ejemplo tú comentabas, que el bloque que venía de Cambias, parece que no puede llegar a entrar en la plaza, en otras manifestaciones multitudinarias de este tipo, y ahora si me viene a la memoria, pues alguna como la del 12 de octubre del año 1999, pues porque a raíz de aquellos hechos se detuvieron a muchas personas y unas cuantas fueron a parar a la cárcel, como ahora mismo sabemos que hay dos personas en prisión preventiva, pues bueno, también es cierto que todo el mogollón popular que hubo en ese momento, de alguna manera no impidió estos movimientos de fichas que hace la policía o que hacen los gobernantes, entre comillas, con la policía, que al final de cuentas son sus fichas del tablero, no impidió esos movimientos, pero sí que de alguna manera permitió que se mantuvieran a la distancia suficiente para que la gente pudiera hacer y expresar lo que deseaba, que era la crítica a todo lo que estaba pasando y la denuncia a lo que estaba pasando en ese momento. Para mí es un poco un paralelismo con lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Mira, justo ahora en estos momentos estamos moviéndonos lo que es nuestra columna hacia el centro de la plaza. Uh-huh. Ahora mismo. Ahora, mira, igual ahora os oigo fatal porque es que estamos mogollón de gente y estoy entre un tumulto. Pero bueno, dime, sigue. Nada, pues básicamente, ¿qué nos puedes aportar tú como, bueno, compañero de Radios Libres o también al mismo tiempo subjetivamente como individuo que está sensible a todo lo que está pasando y sí, qué opinión tienes tú o cómo nos puedes explicar tú las cosas? Bueno, ¿en qué? ¿En tema general de hoy? Pues mira, pues es que esta demostración de fuerza popular es por algo, ¿no? Realmente es porque la rabia contenida de tanta gente, tanta frustración, tanta gente sentirse alienada por estos motivos, hace que la gente salga a la calle. Y yo creo que es la mejor demostración de fuerza, que es la presión social hacia los mismos de siempre, ¿no? A la gente pudiente, políticos, burocráticos de nivel alto y toda esta gente está sarta de mentiras que nos están metiendo, tanto los más mierdas, que son los primeros que han estado intentando deslegitimizar desde un principio las manifestaciones desde porque eran violentas, y lo único que podemos ver es que con la violencia se están arreglando las cosas en el sentido de cambias, ¿no? Por una parte. Esto no significa que todo sea violencia, ¿no? Porque hoy también se ha demostrado que desde la asociación de cambias también no solo es rabia, pero que también tienen ganas de construir cosas, ¿no? Que es lo que hemos visto en cambias durante todo el día, mogollón de participación, mogollón de gente que estaba con ganas de participar, de ayudar en algo, de formar parte, ¿no? De este movimiento, porque yo creo que todo el mundo estamos igual, ¿no? Como persona, pues todos tenemos esta frustración, pues, de necesidad de hacer algo, de formar parte, de que no nos engañen, ¿no? De que no somos unos peones y que no estamos aquí y que no son todo deudas, ni impuestos, ni multas. Y que, no sé, necesitamos libertad, ¿no? Y yo creo que Cambiás es como un icono de eso, en estos momentos. Muy bien. Y esta es una opinión mía, personal. Muy bien, nos parece muy, muy interesante y muy apreciable. Por otro lado, simplemente añadir un matiz. Con el tema de la violencia, es cierto que, bueno, los que tú has dicho, los de siempre, empezando por los medios de comunicación, que no son más que los voceros de su amo, etcétera, hay que, desde mi punto de vista, hay que establecer una diferencia entre lo que ellos denominan violencia y lo que es la legítima defensa. Exacto, o sea, exacto. Sí, sí, igual mis palabras, no sé, igual yo digo violencia, bueno, igual también me dejo llevar, pero sí, lo que es legítima defensa y defender lo que es nuestro, ¿no? Exacto. Realmente que la calle es nuestra y el poder es nuestro, el poder popular, vamos. Exactamente. Pues un poco esta es la línea, ¿no? Pues de alguna manera ir tumbando todos esos conceptos demagógicos suyos, ¿no? De que quieren intentar darle la vuelta a la tortilla con el rollo de la violencia. Exacto. Se llenan la boca con el término violencia cuando en realidad la violencia más grave que hemos visto estos días ha sido la violencia física hacia las personas, gratuita completamente, lógicamente obedeciendo órdenes. Quiero decir, la policía tiene un grado de autonomía, pero sabemos que ese grado de autonomía está subordinado a una orden. Por lo tanto, lo que ha pasado por parte de la policía es obedece una orden de un personaje de traje y corbata, ¿no? Y la gente lo que hace ante una situación de agresión es defenderse. Exacto. Entonces, exacto, sí, es lo mismo lo has dicho. Mira, como comentaba una persona también, el tema de que cuando la democracia saca su verdadera cara, es la policía la verdadera cara que saca la democracia cuando se quiera defender, ¿no? Sí. No intenta legitimizar que los votos es la única vía, que lo único legítimo está en las urnas, y realmente luego demuestran su verdadera cara, que cuando la gente quiere protestar por algo, por cosas que creen injustas, pues ellos sacan sus perros. Y los perros ya sabemos quiénes son, ¿no? Los antidisturbios que salen cada dos por tres, que vienen. Dime. Bueno, pues nada, que al final yo creo que coincidimos en el hecho de que el pueblo lo único que está reclamando es libertad de acción para ser protagonista de su propia vida, ¿no? A ver, perdona, es que se me está cortando un poquillo. Repíteme, por favor. No, sencillamente que lo que llegamos a la conclusión de que el pueblo ahora mismo lo que está manifestando es su deseo de protagonizar sus propias vidas. Exacto. Y que no necesitamos que nadie nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Sencillamente lo que se necesita es que se nos deje en paz y que podamos actuar con libertad. Exacto. Y aparte que lo que comentaba antes, volviendo un poco a lo mismo de Cambiar, es que se ha demostrado que incluso hay un montón de gente que está trabajando para reconstruir Cambiar. Y no hace falta ni un duro por parte del ayuntamiento ni parte de los fondos públicos para que se reconstruya. Nosotras mismas pues somos los primeros que podemos crear y reconstruir esa zona, ¿no? Entonces, es un poco de demostración que realmente con esfuerzo y con ganas y con querer hacer cosas podemos llegar a construir algo que nos sentimos orgullosos, orgullosas, ¿no? Muy bien. Muy bien, totalmente de acuerdo. Yo creo que el episodio de esta mañana debe haber sido una experiencia compartida a la mar de enriquecedora, ¿no? En el sentido de poder crear algo con tus propios medios a la práctica, ¿no? Es un término o un concepto que se teoriza mucho a veces, y esta mañana yo creo que se ha podido llevar a la práctica, ¿no? Eso es. Yo creo que hay mucha gente también que quiere participar, no sabe cómo, ¿no? Y al final, pues bueno, pues igual escuchando las radios libres o entrando dentro de asambleas o de sus propias organizaciones de barrio, yo creo que es la mejor manera que se puede intentar ayudar, sentirse útil, ¿no? En esta sociedad que nos está cada día cerrando más puertas, no solo en el tema laboral, sino que también en el tema del día a día, ¿no? Porque cuando no tienes trabajo, no tienes dinero, no sabes qué hacer y te metes en un círculo de pobreza y de ansiedad y de depresión, ¿no? Que es a muchos lo que les pasa con esta crisis que estamos viviendo todos. Muy bien. Oye, simplemente concluir con que todo este sentir popular al final se traduce en alegría de vivir, ¿no? Que es lo que le falta al poder, ¿no? De lo que carece el poder. Sí, y que tampoco creo que lo entiendan nunca. Bueno, por lo menos parece que no tienen ganas de entenderlo. Sí, pues por una parte sí. Y la otra es que como viven muy bien, pero bueno. Bueno, eso... creo que esto es una llamada, y sobre todo que yo creo que tienen miedo. Para concluir, yo creo que quiero decir, acabar, que tienen miedo, que muy tienen bien. Miedo. Y se ha visto en las últimas retransmisiones, como hablaba el alcalde de Barcelona, y yo creo que tienen mucho miedo de lo que está pasando. Bueno, pues... No te esperan esto. Muy bien, oye, compañero, quedamos a la espera de nuevos acontecimientos, te agradecemos mogollón la participación y, bueno, pues esperamos seguir charlando a lo largo de la jornada sobre cómo va aconteciendo todo. Desde aquí, ánimos, todo el apoyo y, bueno, recordar que esto se está radiando en directo y que la gente que quiera, pues lo puede escuchar en directo desde la Mani o desde sus casas y, bueno, gente como tú nos vais aportando esta información en directo y aquí estamos haciendo esta labor todas juntas. Sí. No, y gracias también, hay que decir que gracias a vosotros, que es un curro de la leche lo que estáis haciendo ahí, desde Radio Bronca. Y que también, que si no hubiera radios libres, que estas cosas también se agradecen, ¿no? Cubrir estas cosas, intentar tener un poco del periodismo libre, aunque no todos creen, yo no me considero periodista, pero me considero ciudadano, ¿no? Y tengo la necesidad de expresarme libremente y decir lo que pienso. Que creo que hasta ahora voy a intentar seguir haciendo siempre, pues eso, tener mi propia opinión, ¿no? Ahí estamos. Y paso está la radio, ¿no? Hombre, y gracias también a vosotros, que sois los que realmente estáis haciendo posible esto. Nosotros al final aquí estamos para que vosotros podáis podáis contarnos lo que está pasando allí abajo, en la calle, porque más, y tú ya lo sabes, pero es que aquí en el zulito que tenemos poco nos podemos enterar si no es por vosotros. Pues os dejamos, irá, seguir ahí con el programa, ¿vale? Vale, ánimo. Opa, salud, caricasco. Salud. Pues bueno, lo que decía, ¿no? De... Pues tienen miedo, es que más esta semana, y avui més que mai també, pues es que se han dado cuenta de una de esas máximas que fot 70 anys que tenían ben claras, y es que no nos dan miedo las runas, porque llevamos un mundo nuevo en los corazones, y avui se ha mostrado más que nunca, levantando las runas de lo que ellos destruyen para volver a construir algo. Igual que es va fer en el seu dia el forat de la vergonya, igual que s'ha fet als altres llocs. I per això, això acaba com està acabant, i bueno, que encara no ha acabat, perquè encara les fotos que s'estan veient pel Twitter són impressionantes, la de penya que hi ha allà, també la de presència policial intentant fer por amb les seves màscares de gas i tota la seva parafernàlia, però bé, ja sabem que ells són així de xulos. La seva resposta, com comentava ell, quan et diuen diàleg et volen dir policia, i quan et diuen que la democràcia és que tu decideixis, la realitat és que ells decideixen per tu, i si tu no estàs d'acord et t'envien la policia per reprimir-te, i si amb la policia no poden, pues tranquil, que ho intentaran amb l'exèrcit, o en aquest cas doncs la burgesia catalana, com sempre, i com sempre hem dit moltes vegades aquí els dos en el programa, però com sempre s'ha dit, la burgesia catalanista, quan no les té totes amb el poble, ràpid truca a Espanya per solucionar les coses, i és així. Pues sí, totalment d'acord. Sobre el concepte de la por, bueno, pues, podríem recórrer a diferents persones que al llarg de la història de la humanitat han aportat el seu gra de sorra a lo que és l'anàlisi del caràcter de l'ésser humà i de la psicologia de masses, no? Pues, una mica en resum, i ja podem entrar més en profunditat més endavant si cal, però aquí la història està en certa manera, i una mica pues, això de manera molt sintètica, en què, com dèiem, els addictes i les addictes al poder, vale? Són persones que bueno, per la seva trajectòria històrica, no? Això de les castes que explicàvem abans, doncs... d'alguna manera obediència a la trajectòria de la seva casta, són persones que en certa manera, diguéssim, han estat formades per formar part d'aquests sectors, d'aquestes castes, diguem-ne. Llavors, per tant, la majoria d'elles, amb alguna excepció que confirma la regla, o això és una humil opinió de qui us està parlant, són persones que des del seu origen no poden obeir els seus propis instints naturals o el que seria la seva manera genuïna de fer les coses, no? D'alguna manera han estat des de ben petites ensinistrades, i això, petit incís també, és una cosa que ens passa a tots i a totes, a tota la humanitat ens passa, a totes les persones, des de que naixem vivim condicionades pel nostre entorn, no? I independentment de pobresa, riquesa, doncs les persones amb les que ens envoltem o dels llocs on anem, escola, etc., doncs, si entrem en temes religiosos, església, etc., etc., etc., tot això ens influeix a tots els éssers humans, no? El que estem intentant és esbrinar per què en aquest sector, d'aquesta casta política professional, d'aquesta casta dels que s'autodenominen governants, etc., es dona aquesta situació de por. El problema està en que només han après a funcionar d'aquesta manera, d'alguna manera han estat, diguéssim, com programades per funcionar només d'aquesta manera, i llavors tot allò que representi una alternativa a aquesta manera de funcionar representa una amenaça, de manera conscient o inconscient, per elles representa una amenaça, i lògicament el poble té un funcionament no reglat, no format, no domesticat, és un funcionament lliure, un funcionament funcionament, pues per això nosaltres, algunes de nosaltres, parlem de la via llibertària o de la via anarquista de fer les coses, doncs el respecte, no, de que aquesta llibertat individual i al mateix temps aquesta harmonia del caos que xerrem de vegades, no? El poble no segueix aquestes formes reglades, no? De normes, i llavors inevitablement la lliure expressió del poble representa la pitjor amenaça per ells i per elles, perquè la lliure expressió del poble porta com a conseqüència la desaparició de tota aquesta estructura d'estat, de totes aquestes institucions, de tota aquesta manera de funcionar per la qual ells i elles han estat programades. Llavors, en certa manera, es retroalimenten, no? Diguéssim, tu comentes de la policia o inclús l'exèrcit, no? Evidentment, ja ho hem vist al llarg de la història de la humanitat, no? Quan un poble subleva contra el seu opressor, a l'opressor, que és aquest caràcter, diguéssim, pues això, domesticat, uniformat, no? Doncs automàticament el que fa és intentar erradicar d'arrel aquesta sublevació i llavors eliminar, assassinar tota aquesta lluita popular. Però bueno, dèiem que això era com una mena de síntesi per intentar identificar aquesta por que tenen, i més endavant igual pues, podem anar aprofundint sobre conceptes d'aquesta mena. Ara el que ens interessa especialment és centrar l'atenció en com van succeint els fets. Sembla que tindrem una altra trucada. I bueno, pues això, el que preteníem és donar protagonisme pues, a la veu del carrer, i com deies tu, pues, estem utilitzant els nostres humils mitjans per poder canalitzar aquesta veu del carrer. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Mira, truco des d'aquí, des de la Mani. La veritat és que no veiem ni al principi ni al final de la Mani. Estem per al carrer Sepúlveda. En principi ara mateix tot està molt tranquil, però hi ha bastanta presència policial. Sí. De fet, ha sigut una mica tensa sortida de la plaça Universitat, perquè hi havia un mogollón de furgones i el sentit d'estudi de la Mossos d'Esquadra estaven a peu de terra, que et podies tocar pràcticament, i ha sigut un moment de que la gent ja s'ha recriminat la seva actuació de tots aquests dies. No ha passat res, ha seguit, i bueno, tenim el pajarillo que arriba, no sé si el podeu sentir, hi ha un helicòpter que com ha sigut la banda sonora de tots aquests dies amb el tema que ha passat aquí a Sants, pues ara el tenim per bueno, seguir la manifestació, i sobretot dir això, que és molt tranquil, ara és molt festiva, la gent està molt festiva, cantant eslògans anticapitalistes, que no sé també si heu pogut sentir al nostre costat, i bueno, pues tranquil·lament anem direcció Sants per Sepúlveda, i que bueno, fer una crida a tothom que truqui a la ràdio, que vagi parlant de la seva experiència aquests dies, del que està passant, de què he sentit, i bueno, i si passa alguna història, pues ho veu algun tipus de passada que ja ens tenen acostumats, pues que ho digui aquí a la ràdio. Però nosaltres ja dèiem, molt festiu, la gent cridant, la gent està, pues, la veritat, bueno, no sé, és que no podem, és que no veiem al final ni al principi de la manifestació en aquest moment. Hi ha moltíssima gent i esperem que... Ui, hola? Hola, hola. Ah, vale, és que tenim una altra comunicació. Pues us deixo i anem parlant, us anem explicant el que passi per aquí, vale? Gràcies, companya. Només una última pregunta. Digue'm. Ens informes de que la manifestació es dirigeix cap a Sants? Sembla que sí. Estem tirant des de Sepúlveda, perquè hem començat a universitat, ara estem passant tot recte, o sigui que tot indica que la intenció és anar cap allà. Nosaltres estem aquí simplement seguint tota la gent, i bueno, com podeu sentir, s'està fent crits a favor de la cultura popular, i bueno, la veritat és que aquest és l'ambient, i sembla que sí, que anem cap a Sants. Molt bé, doncs gràcies, companya, seguim en contacte. Una abraçada i ànims. Fins ara. Apa, salut. Bueno, pues igual fem un petit descans musical, sí, eh? I continuem amb la crònica. De moment, pues això, fer el resum de que ja sembla ser que tots els blocs han arribat a la plaça Universitat, que s'ha engegat la manifestació, sembla ser que es dirigeix... Ha començat a baixar per Sant Antoni i ha girat al carrer Sepúlveda. Molt bé. Doncs, bueno, amb aquesta informació ens acomiadem per una estoneta, deixem alguna de música, amb què ens deleitarem ara mateix? Doncs, de moment, començarem amb Transgre del Clítoris Libertari. Molt bé. I lo siguiente es cortar tu la línia del frente. Perfecte, pues va, fins ara. Fins ara. Salut. Saliste a la noche rompiendo las rutinas. Te impedían el sentir la necesidad de tu ser. La luna te baña con el influjo luciferino. Con rayos desinhibidores que te hacen florecer. Tus deseos son libres, ya no los pararás. Vas hacia el placer en la noche. Es la transgresión. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Todo aquello que te explicaron, lo olvidas si viene lo nuevo. Necesidad de descubrir tu fuero más interno y hacerlo salir. Ya no riñes contigo. Disfrutas al mostrar lo que hay en ti de verdad. Sientes, corres hasta el fin para poder ver que nada más es el comenzar. Pero te da igual, tus deseos son libres. Ya no los pararás. Vas hacia el placer en la noche. Es la transgresión. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé. Transgredo, transgredimos. Transgrede, transgredo, transgredimos. Lucifer te hizo flor, mostrando tu color. Bien abierta para sentir la libación, confiando y sin control. Vas a darte y a recibir el amor,

gent molt diversa, gent gran, gent petita, gent jove, i no sé, una emoció molt gran de veure que el desallotjament de Can Vies almenys ens ha servit per unir-nos més a totes i seguir lluitant. Molt bé. Ara mateix, des de on ens parles? Ara mateix estem al darrere del Mercat de Sant Antoni. Del Mercat de Sant Antoni. Però ben bé arriba fins a plaça Universitat. Encara hi ha gent que està al punt de partida? Sí, jo fa 5 minuts acabo de sortir de plaça Universitat, del metro, sí? i estava ple de gent per allà també. Molt. Que està, no podria dir la quantitat de gent que hi ha, però hi ha molta, molta gent. Molt bé. Això que ens explicaves d'aquesta sensació d'unitat, és una mica la reflexió que fem aquests dies, no? De que no es tracta d'un cas concret com és el desallotjament de Can Vies, sinó que això ha sigut el detonant perquè moltes altres lluites que estan allà latents pues hagin esclatat, no? O hi hagin sortit, no? Exacte. És una sensació de una lluita unitària, no? Que uneix a moltes petites lluites de barri, de gent de treballadora, gent obrera, i que, bueno, això ha sigut com un detonant per a unir-nos més encara i lluitar pel dret del poble, no? En realitat, el que estem fent aquí és reivindicar els drets de les dones i dels homes com a persones lliures i sobretot que puguem utilitzar els espais públics de gestió i no sempre des de la imposició institucional, no? Jo crec que això és molt interessant. Fer-los públics de veritat, no? Exacte, que siguin públics de veritat, que siguin gestionats pel poble i per al poble, no des de sempre acceptant els directius que ens venen des de dalt, sinó des de baix, des del districte, des de l'enteniment, des de l'assemblea, que és el que realment fa unitat, fa poble i fa lluita. És aquella manera que totes hem après des de petites, no? Exacte. A tractar-nos amb la gent de totes les edats i a intentar resoldre qualsevol mena de conflicte o de situació que se'ns plantegi, pues, amb els nostres mitjans, no? Exacte. Mira, et passo amb una companya que està aquí, que ens agradaria també que digués la seva opinió. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Bona tarda. Hola? Sí, hola, ens escoltes? Bueno, nosaltres t'escoltem perfectament. Molt bé. Digue'ns. Què vols que t'expliqui com ho tenim aquí, no? Bueno, a veure, quina és la teva impressió subjectiva i com ho estàs vivint tu? Ens interessa molt aquesta part. Vale, la meva impressió és que el poble ja està cansat, que això s'ha de donar una volta i que estem... I que estem farts ja, això ja no es pot sostenir de cap de les maneres. La gent està morint i encara volen, amb la sanitat i tot això, matxacar-nos més. Aleshores, els moviments socials el que volen també és trencar tot tipus de lligams de la gent per tenir-nos més submesos. I més submisos, sin educació ni sin nada. Sí. I a tu això no t'agrada, no? No ens agrada gens. A més, nosaltres ja som, no som nois joves, vull dir que som... Jo tinc 48 anys i hem de recolzar la gent que iniciativa. Molt bé, o sigui, fer-nos nostres les lluites alienes, no? Totes, sí, amb solidaritat, perquè qualsevol dia ens toca un de nosaltres. Molt bé, molt bé. A un ens toquen a tots. Això se'n diu empatia, no? Sí. I tant, és l'únic que ens queda davant aquesta debacle que ens estan fent, perquè ens estan expulsant a tots, els beneficis pels rics i per la gent normal, la classe mitja ha desaparegut, ara serem tots pobres. Molt bé. Tu consideres que avui és un bon moment, és una bona oportunitat per donar una lliçó a aquests que s'autodenominen governants, una lliçó d'ensenyar-los el que és la solidaritat? I tant, jo penso que sí. Jo no sé aquí quanta gent n'hi ha, però som moltíssima gent. I cada vegada que sortim és una clatellada que li donem, en aquest cas al Trias i a tota la gent, bueno, els governants, els polítics i tot això. Amb el que ha passat amb el moviment de Podemos, moviments més socials i tal, doncs el mateix. I això acaba de començar. Estic convençuda. Molt bé, com diu una persona amiga, la revolució es comença el dia que es pren consciència i s'acaba el dia que ens morim. I tant. El que jo crec que a Espanya li falta encara més consciència, perquè hi ha gent que està... Bueno, ja s'han encarregat ells de amb el consumisme, avorregar-lo, uh-huh. Hi ha gent que està asseguda al sofà veient el futbol i tal i qual, i el Sálvame, i no surten d'allà. I ja està bé, jo penso que això és una lliçó de consciència i els hem de tocar, els companys, la seva consciència. Mira, bueno, jo no sé si es pot dir, però jo on treballo, sí. Sempre vaig enviant coses amb el WhatsApp de les accions i coses que fem. Però no, només es parla de les radioles, de com una companya està deixant el seu pis. Yeah. Vull dir que veritablement és de vergonya. Cada vegada són més i això s'ha d'expandir. Bueno, davant de situacions d'aquesta mena, una bona eina per nosaltres és pregonar amb l'exemple, no? Llavors... jo no sé si a tu et passa, però compartir la satisfacció de poder resoldre les nostres necessitats per nosaltres mateixes és una cosa bastant agradable. I tant, és genial. I trobar-te gent amb consciència al voltant, gent més jove que tu, gent més gran, perquè també hi ha gent de 80 anys. Sí. Doncs això t'omple com a persona i és l'únic que es queda al poble. Uh-huh. Que no és poc, eh? Sortir als carrers. Que no és poc, el que ens queda. Sí, no, ens queda molt, eh? Nosaltres, a més, és que, mira, ja de pas ho dic, en un moviment que es diu Jo i Sanitat Universal, que va començar a Madrid, i estem lluitant, fent grups d'acompanyament en els barris per acompanyar la gent, els immigrants, a tota aquesta exclusió social que n'hi ha, sí. I que ens pot tocar a tothom. Sí, sí. En qualsevol moment, vull dir, una persona que ha marxat, quan torna, doncs no té seguretat social, uh-huh. I aviat acabarem pagant les operacions de la... com es diu això? Si trenques una cadera, yeah. Doncs hauràs de pagar la pròtesi. Sí. La gent, ara per ara, la que no és conscient de com estan desmantellant la sanitat pública, es queda tranquil·la perquè l'envien a la Tecno, no a Capi o qualsevol lloc d'aquest, però veritablement... s'estan fent molt de mal, la gent no ho veu, ja ha de sortir, i per això existeixen els grups d'aquests d'acompanyament del Lloc i Sanitat, que ens estem relacionant amb Madrid, amb València, determinats grups, per muntar-ho, un tipus com va fer la PA, que després es va expandir a tota Espanya, sí. Doncs això s'està fent amb el Lloc i Sanitat Universal. Molt bé, i escolta'm, ens podries donar alguna mena de referència, una pàgina web o algun contacte per poder localitzar? Sí, nosaltres ens reunim al Gòtic, a la Tegreta. Sí. Si poses Lloc i Sanitat, sí. Universal, surt. I bueno, la gent, tothom que vulgui participar, fem acompanyaments quan un té un problema d'una operació, les llistes d'espera, tot tipus d'exclusió social. I es pot apuntar qualsevol persona que tingui ganes d'ajudar-nos els uns als altres. Perfecte. Doncs moltes gràcies per la informació. També aprofitar per convidar-te o convidar-vos a participar un altre dia d'una manera més àmplia amb aquest col·lectiu. Home, i tant. Doncs mira, ara agafaré les dades de les noies. Sí. I tant que anirem com a col·lectiu de Yossi. Sí. Us agraeixo a vosaltres la bona ràdio que feu, perquè hi ha poques com aquesta. Bueno, això és recíproc. Gràcies a vosaltres que ens truqueu i doneu vida a la ràdio també. Moltes gràcies, i sento no haver-me expressat millor, però si jo no soc locutora. No pateixis, ens interessa la informació de primera mà i tu ens has donat la teva opinió i la respectem moltíssim i l'apreciem molt. Això és el que ens interessa. Doncs vinga, moltes gràcies, ens veiem. Vinga, salut, ànims, i que vagi molt bé la manifestació. Molt bé, gràcies. Salut. Salut. Adéu. Bueno, también digo que yo no llevo más de 10 años aquí. Nunca me he considerado un locutor. Simplemente me encanta hablar. Y ha llegado al punto que necesito de este medio para poder soltar todo lo que hay que soltar. Porque sí, al final en muchos otros lugares no trobas la libertad de expresión que sí que puedes trobar aquí. Ya sigui porque, como yo, pues mira, un día tuve la suerte de caer en esta radio para denunciar una cosa que me había pasado a mí y me enganché, ya no han conseguido sacarme de este asiento, pero o ya sea, aquí sigui en un buen donat, trucant desde on sigui, per dir la seva, porque És el que anomenem la finalitat terapèutica del col·lectiu, no? O sigui, per exemple, vaig a fer una comparació d'aquestes de les meves, no? En el seu dia vaig estar participant amb col·lectius doncs, però canàbics i bueno, pues, per antiprohibicionistes, no? Amb el tema de les drogues, etc, que és un d'aquells grans debats que acompanya l'espècie humana. Llavors, recordo que en aquell moment, això hauria de ser finals dels 90, ens estàvem enfrontant a tota una campanya orquestrada per el Plan Nacional sobre Drogues de l'Estat espanyol, en el que bueno, ells estaven fent una campanya mediàtica amb el lema, no el recordo literalment, però bàsicament venien a dir el porro terapèutico no existe, no? Llavors, d'aquesta manera intentaven invalidar totes les virtuts terapèutiques que té aquesta planta, com és el cannabis, igual que tantes altres plantes, no? En realitat, la vida natural, la natura és molt sàvia i ens ha donat o ha dotat a la seva pròpia vegetació, no? de plantes que tenen una quantitat de propietats terapèutiques super beneficioses i super utilitzables, no? Pues el cannabis és una d'elles, no? Llavors, en aquest cas, bueno, l'Estat estava esbombant tota aquesta campanya per invalidar doncs, totes aquestes virtuts que, bueno, que hi ha molta gent que li ajuden, no? Pues, amb temes de sanitat, com per exemple aquesta companya ens explicava, no? Aquest col·lectiu, aquesta tasca que fan, no? D'acompanyament, seguiment, suport a les persones que tenen necessitats, que tenen a veure amb el tema de la sanitat i tal, i per poder satisfer d'alguna manera aquestes necessitats i tal, doncs el cannabis s'ha convertit, o la marihuana, s'ha convertit en una alternativa al món de la farmacologia amb moltes dolències, no? Però la comparació que jo volia fer va una mica més enllà. Vull dir, des d'aquests col·lectius, des d'aquests sectors més actius amb el tema, vam engegar una contracampanya, per dir-ho d'alguna manera, amb el lema de el porro terapèutico sí existe, i com a punt de partida, més enllà de les realitats objectives de que el cannabis pues, va bé per la gent que té glaucoma, va bé per la gent que té càncer, va bé per la gent que té esclerosi múltiple o tantíssimes altres malalties i dolències, nosaltres el punt de partida el fèiem des d'una realitat subjectiva, que era que el fet de que tu, com a persona consumidora de cannabis, desitgis en determinat moment del dia doncs, consumir aquesta substància i poder-ho fer amb llibertat, això ja per si és terapèutic. I el fet de que tu tinguis que amagar-te o tinguis que protegir-te per poder-ho fer és contraterapèutic. Lògicament, aquí entrem amb el rotllo pues, una mica com el tabac, no? Jo què sé, jo vull fumar-me un cigarro, me'l fumo tranquil·lament perquè no està carregat de tota aquesta prohibició, però bueno, jo em cuido molt de fumar en espais tancats on hi ha gent que no fuma, em cuido molt de fumar en espais no tancats si hi ha criatures, si hi ha gent embarassada, hi ha gent no fumadora, hi ha gent gran, etc, etc, etc. Vull dir, amb responsabilitat. Però és una mica aquesta mena de comparativa, no? Llavors, bueno, la finalitat terapèutica del col·lectiu és aquesta, no? El fet de que tu tens una necessitat d'expressar algú amb llibertat, lliurement, i com deia aquest company nostre del programa, que el poble quan s'expressa amb llibertat treu el millor que té. Vale? Això és el que et passa a tu, el que em passa a mi, el que ens passa a totes, no? Que per això arriba un moment en què tenim una mena de necessitat, perquè a part del món de les ràdios lliures, a part del món dels mitjans de comunicació lliures, ja sigui premsa escrita, ja sigui per virtual, per l'internet, etc., a la realitat quotidiana està una mica de capa caiguda aquesta manera d'expressar-se, no? El poder parlar amb llibertat, aquesta companya mateixa ens ho explicava, no? Que ella en el seu lloc de treball doncs, difon informació de les activitats que fan i sembla ser que molta gent, no tothom, no tothom, però molta gent doncs, té més interès per saber com ha acabat el futbol l'altre dia o amb les rajoles que li posaran a la cuina o el que sigui, no? Aquest tipus de banalitats que són molt respectables, però sincerament és prioritari el fet de que ens puguem expressar amb aquesta llibertat, el fet aquesta finalitat terapèutica ha d'anar pel davant en el bon sentit de la paraula, perquè és el que permetrà que traiem el millor de nosaltres, no? Bueno, pues aquí ha quedat aquesta aportació. Intentarem doncs que aquesta gent companya pugui venir a participar en altres programes i ara continuarem una mica pues, amb la línia de lo que és el programa especial d'avui. Hem sabut a través d'aquesta trucada doncs, que la manifestació continuava pues, als voltants del Mercat de Sant Antoni. Intuïm per lo que ens ha aportat l'anterior companya que segueix direcció al barri de Sants. Ja veurem si se'ns... Sí, veurem. Ara les informacions que van sortint per aquí sembla que tornen a girar per Sant Pau i tornen a anar direcció Rambla, seria, però bueno, també pot ser un punt així perquè així com a mínim els altres, ja que tenen un dispositiu super enorme, doncs mira, despistar-los una mica i que vagin donant voltes. Sí, també és veritat que arribats a aquest punt, bueno, el fet de fer durar una situació d'aquesta mena és com una mena d'anar pujant els ànims, no? I d'anar consolidant aquesta sensació. Tornem a passar al telèfon 933594900. Vinga, tenim una trucada. Hola. Hola, hola, la. Hombre, hola, la, Barbarito. Hombre, companys, companyes, què tal? Com esteu? Molt bé, molt bé. Aquí una mica com es diu això? A contratemps. A contratemps. Oh. Em diu coses allò per ponerme esto, és gairebé una cita romàntica, el que m'estàs proposant només amb aquesta paraula, contratemps, que bonito. Pràcticament, volíem posar dièresis al nom del programa, però com que ha sigut tot molt ràpid no ens ha donat temps, però... Sí, amb lletra blanca i un fondo així una mica negra, no? Sí. Allò, el que m'agrada a mi. Molt bé. Doncs res, aquí estem a l'estat de la injustícia. Ahà. Continuem amb l'espera. La veritat és que fa temps que els advocats no surten, o sigui que ens imaginem que estaran amb les declaracions pertinents, perquè, vull dir, hi ha diversos advocats, són tres o quatre, i d'aquests només hi ha un, que és el que esperem que pugui arribar a parlar, a veure si surt. Sí. Té un client només, té una persona, diguem-ne, que la... Defensa. Com a advocat, i la resta són pels altres dos, i d'aquí deien que potser fins les 11 no sortiríem fa temps, però clar, realment no sabem ben bé, vull dir... Es con lo que juega la justicia, ¿no? A mantener en estrés a las personas de alrededor, a la persona propia que está allí dentro esperando ser llevada delante del juez. Y a mí la justicia, recuerdo que uno de los libros que me sirvió realmente para entenderla mejor es El proceso de Kafka. Y por algo se le llama kafkiana. Claro. Y no es porque sí. Yo, compañ... A mí me sirvió el libro de Petete para entender la justicia. Un tocho, ¿no? Un tocho, bueno, sí. Oye, digan, alguna cosa. Sí, un comentari. Vull dir, ara mateix, per lo que ens expliques, deveu ser un grupet concentrats i concentrades allà al davant de la ciutat de la injustícia. Vale. A dins, per lo que ens expliques, donem per fet que n'hi ha les persones detingudes i n'hi ha els representants legals de la seva defensa. Vale. Una pregunta. Alguna de les persones que esteu allà i us coneixeu ha intentat entrar i anar al lloc on estan els advocats? Doncs la veritat és que de moment no. De les persones que estan aquí no ha entrat cap, perquè també és veritat que els advocats han estat entrant i sortint constantment. I els advocats no van acompanyats de ningú més que d'advocats? Sí, els advocats quan entraven i sortien només eren ells. I no teniu inquietud per entrar i seguir fins on pugueu seguir? Lògicament, per entrar a la declaració no podreu entrar. Però no teniu inquietud per apropar-vos més a prop, ja no de la gent detinguda, que també, sinó veure com transcorre tota aquesta fase de la pel·lícula d'aquest peripè judicial? Doncs la veritat, jo com a corresponsal sí, però sincerament, la meva experiència a nivell judicial, doncs, no és molta, i ni tan sols pensava si podia entrar, si no podia entrar, no ho tenia molt clar, i bueno, la gent com que porta aquí molt de temps, doncs, la veritat és que jo no he vist a cap d'ells entrar en cap moment. Molt bé. Habitualment, sí, sobretot d'un temps cap aquí, sí, és una part que s'ha, entre cometes, abandonat una mica. Vull dir, quan nosaltres proposem que la defensa legal d'una persona detinguda és un front de lluita més, a part del carrer, com és ara la manifestació, nosaltres proposem que el front de lluita va des del carrer, com és la concentració, fins a la sala del jutjat. Llavors, això significa que, a no ser que se'ns impedeixi passar, perquè també pot donar-se el cas de que tu o alguna de vosaltres vulgui entrar a la ciutat de la justícia i la policia o els segurats o el que sigui es posin tontos i diguin que no pots passar. Vale? Això també pot passar. Però també pot passar que no et diguin res. Llavors, això ens permet desenvolupar un front de lluita més enllà del carrer i entrar fins al jutjat en qüestió, on estan les persones detingudes per una banda i els abogats per una altra, i observar com transcorre tota aquesta part de la història, saps? Ho dic en el sentit de que pels propis abogats, però especialment per les persones detingudes i sobretot per les persones, entre cometes, treballadores del jutjat, és molt efectiu intentar explotar aquest terreny com a front de lluita, perquè no poden actuar amb tanta impunitat, perquè sí, hi ha com uns protocols, hi ha com unes formes a respectar les togues i tota la pantomima, però en principi, d'acord amb la seva pròpia legislació, ningú et pot impedir estar allà. Només se't pot impedir el pas a lo que és la sala on es prendrà declaracions, però tu pots estar allà al jutjat mentre no molestis. Llavors, el fet d'estar allà i estar observant com transcorre tot això, per nosaltres és un front de lluita a explotar en favor nostre, perquè d'alguna manera, digue-li per energies, digue-li per lo que sigui, tu estàs decantant la balança cap al nostre costat, saps? Llavors, per això et preguntava si algú ha tingut la inquietud. Últimament sembla ser que la gent ens conformem amb quedar-nos al carrer i recolzar des del carrer, però hi ha més maneres de funcionar, vale? Era per això que t'ho deia. No, i tal, i està molt bé que ho diguis, perquè aquí, que per exemple, com, hi ha gent bastant així joveneta, no? Perquè crec que dels, sobretot són gent de Cerdanyola, no? Estudiants, jo crec, perquè els 6 detinguts cerdanyolencs, doncs, són de diverses organitzacions d'allà, de Cerdanyola, doncs pot ser també això. Si jo, fixa't que jo amb els meus 50 anys que ja tinc, doncs no ho sabia, imagina't, no? La gent yeah, que segurament tampoc n'és conscient de que pot passar, que pot ser les 40 persones, sí, no podran passar, no? No, les 40 segur que no. El tema és si hi ha aquesta inquietud. Si hi ha aquesta inquietud, una persona, poder sola no és el millor, evidentment, com a mínim dues, vale? Però un grup petit de persones, amb molt de respecte, saps? Sense perdre la compostura, pot entrar, accedir i fer una mica d'enllaç entre el que està passant a dins i el que està passant a fora, saps? I mentre que no es comporti d'una manera que desentoni en el bon sentit de la paraula, encara que, insisteixo, pot passar de tot, vale? Es pot establir com una mena de cordó d'informació entre el dins i a la fora, vale? Perquè tu ens has explicat al principi que esteu esperant a que surti algun abogat per obtindre aquesta informació,